Confitemur tibi, Pater Sancte, quia manus es et omnia opera tua in sapientia et caritate fecisti, hominem ad tuam imaginem condivisti, eique commisisti mundi curam universi, ut tibi soli creatoris elmiens, creatoris omnibus imperabor, et cum amicitiam tuam non obedies, amisisset, non eum de reliquisti in mortis imperium. Omnibus enim misericorditer subvenisti, ut dequerentes invenirent, sed et federa plurias hominibus obtulisti, eusque per prophetas erudisti in expectatione salutis. Et sic, Pater Sancte, mundum dilexisti, ut completa plenitudine temporum unigenitum tuum nobis mittere salvatore, qui incarnatus de Spiritus Sancto et natus ex Maria Virgine, in nostra conditionis forma est conversatus per omnia absque peccato. Salutem evangelisavit pauperibus, redemptionem captivis, mestis corde letitia. Ut tuam vero dispensationem impleret, in mortem tradidit semet ipsum, ac resurgenza mortuis, mortem destruxit, vitamque renovavit. Et ut non amplius nobis vetipsis viveremus, sed sibi qui pro nobis mortuus est atque surrexit, a te, Pater, misit Spiritum Sanctum primitias credentibus, qui opus suum in mundo perficiens, omnem sanctificatio